सुफयान बिन उयैना ने जोहरी से इसी सनद के साथ मस्कूरा बाला रिवायत की और कहा, आपने पानी मंगवाया और उसे छिड़का। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 666।